Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerimiz, çok büyük bir geceye yaklaşmak üzereyiz. Yaklaşmış bulunuyoruz. Girmek üzereyiz desek daha doğru olacak. Bu mübarek gece 27. gecedir. Tabi Kadir Gecesi hakkında çok rivayetler var. Özellikle bu sene 29. gece, yani önümüzdeki Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece rivayeti de kuvvet kesbediyor. Fakat 27. gece her halükarda Erca Leyletin, yani en umutlu gece, Kadir Gecesi rivayetleri arasında en ziyade ümit var olduğumuz gece, Leyletü Sabi'u vel Aşrin, 27. gecedir. Bu hususta tabi hadis-i şerifler var. Diğer geceler hakkında da zaten aramamız emrediliyor. Son 10 gecelerin tek gecelerine giriyor zaten. Genel manada emir, son 10 gecelerin teklerinde arayın. Bundan dolayı 27 zaten tek gece olmak hasebiyle bu sahih hadis-i şerifin hem de birkaç turuktan geliyor. Kaynağı birkaç türlüdür. Hepsinde de 10 gecelerin tek gecelerinde arayın emri vardır. 24. gece hariç, yani çift olarak bir tek 24 rivayeti vardır. Geri kalan hep tek geceler kaydı vardır. Ancak işte İbn Abbas radıyallahu teala anhuma gibi sahabe-i kiramın ulularından bazı zatlar, esasen İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh da bu görüştedir. Yani 27. gece görüşündedir. Yani senenin her gecesi olabilir ayrı. Yani o fetvası başka. Öyle talakla ilgili falan şeyle ilgili. Şarta bağlayan boşanmasını bilmem nesini. O tabii bir sene geçmesi lazım dediği günden der ki, o fıkıhla ilgili konu ayrı bir şey. Kesin hüküm vermek için. Ama İmam-ı Azam Efendimiz'in radıyallahu anh kanaati de 27. gece olduğudur. Zaten İbn Abbas radıyallahu anhuma yani burada çok istidlal yapmıştır. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh sahabe-i kiramın ulularını topladığı bir mecliste sormuştur. Ona bir takım cevaplar verdiler. Herkes kendisinde bulunan rivayeti zikretti. İbn Abbas zaten genç yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde 10 yaşındaydı. Ama tabii bu konuda ilmi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasıyla Allahümme fekkıhı fiddin ve allimü tevil. Ya Rabbi sen ona dinde fıkıh ilmi, ince ilim, helal haram, hüküm ilmi nasip et. Ve ona tevili, yani tefsiri öğret. Kur'an'ı yorumlamayı, tefsiri öğret. Duasını aldığı için tabii peygamber duası almış sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Abbas'a kim yetişebilir? Dolayısıyla Hazreti Ömer Efendimiz de ona yani sorardı. Genç olmasına rağmen. Yani onlarla arasında çok yaş farkı var. Velakin ilim ayrı bir şey. Sorardı. İbn Abbas Efendimiz de yani burada birkaç teviller yaptı. İşte gökler yedi, yerler yedi, tavaf yedi, sa'i yedi. İşte benim rızkımız Kur'an-ı Kerim'de zikredilen temel maddeler yedi. İşte secde yapıyoruz. Secde yaptığımız kemikler yedi. Böyle yedi sayısının hikmetleri üzerinde çok misaller verdi. Çok misaller verdi. Ve ondan sonra dedi bu İnna Enzelnâ Sûre-i Cellesinde zaten bu Kadir Suresinin İnna Enzelnâ, hatta bu gece çok okuyalım. Hatta teravih kılanlar birinci rekatta İnna Enzelnâ, ikinci rekatta Kulü Allah. Hep öyle kılsınlar. Birinci rekatta İnna Enzelnâ, ikinci rekatta Kulü Allah. Sonra birkaç gece Kadir Gecesi namazı var. Onları inşallah bugün gevezelik etmeyeceğim. Başka konulara daldan budaktan bahsetmeyelim de sırf bu meseleyi anlatarım inşallah. Onlarda da zaten Kadir Suresi olan rivayetler var. Yani Kadir Suresinin fazileti hakkında bir kitap yazdım. Bitirdim de kitabı da işte bu korona işte çıkınca o iki ciltlik bulaşıcı hasta kitapları öne geçti. Yani beni çok meşgul etti tabii. Elhamdülillah onda yani tamamı erdirdik tabii. Kalıcı bir eser oldu, dünya kadar ilim oldu da. Kadir Suresi inşallah yani bayramdan sonraki şeyde hemen çıkartabilirim. İşte bir son okumam var. Tahsim var. Kitap bitmekte. 200-250 sayfa. Sırf İnne Hazelna'nın fazileti. Sırf. Başka hiçbir şey yok kitapta. Yani İnne Hazelna suresi öyle bir sure ki yani ne bileyim. Her işini onunla görebilirsin. Başka bir şeye de lüzum yok yani. Her işini yani. Maddi, manevi, dünya, ahiret, hastalık, bela, musibet. Hepsine çözümü var. İnne Hazelna. Bütün ulema ve şair Ehl-i Beyt'in suresidir. Yani Ehl-i Beyt ona çok önem vermişler. Hazreti Ali Efendimiz'den geliyor. Rivayetlerin çoğu işte. Muhammed Bakır Efendimiz, Cafer-i Sadık Efendimiz, Rıdvanullahi Aleyhim Ecmain. Ehl-i Beyt imamları biz diyor İnna Enzelnâ suresine devam ederiz diyor. Zaten Hazreti Ali Efendimiz öyle buyuruyor. Biz gece gündüz sabah hep İnna Enzelnâ devam ederiz. Fatıma benim hanımım diyor Resulullah'ın kerimesi sallallahu aleyhi ve sellem radıyallahu teâlâ anâ validemiz. Hiç bırakmaz diyor. Hiç bırakmaz. Allah Allah. Onun için yani Ehl-i Beyt'le özel bir ihtisası olan bir sure-i celile-i cemile'dir. Bu gece çok okumakta fayda var. Ondan sonra zaten 100 kere okuyana İsmi Azam ilham ediliyor. Yani 100 kere okuduğun anda bir mecliste oturup kıbleye yönelik tabi arada dünya kelamı konuşmadan kalbine İsmi Azam geliyor hemen. Yani Allah ona İsmi Azam nasip ediyor. Zaten İsmi Azam lan dua etmek nasip oluyor. O noktada zaten ne dua etse kabul oluyor. 100 kere. Hele bir de yağmur yağdığına çatarsa 100 kere. Aman ya Rabbi. Yani kalkmadan olur. İnna Enzelnâ adam inşallah biraz ağzına gözüne dikkat edecek. Yani nasıl okuduğuna harfleri meharici biraz bir düzgün okuyan bir hafıza neyse işte. Her hafız da düzgün okumuyor da yani işte. Hafız, müezzin, imam bir şey bulacaksın yani işte düzgün okuyan. Onu da nasıl bulursun? Çoğu görevliler düzgün okumuyor. Ama işte yani beni bir dinle diyeceksin yani tabii. Bir şey yapmak lazım. Ondan sonra İnna Enzelnâ Sûre-i Cellesi de Leyletül Kadri 3 defa var. Bu 3 defanın harflerinin toplamı 27 ediyor. Onun için İbn Abbas Hazretleri buyurdu ki buradan 27 çıkıyor buyurdu. Hazreti Ömer kabul etti bunu. Ondan sonra buyurdu ki bir şey daha söyleyeyim sana dedi. Kelimeleri sayarsan baştan ağrı İnne Enzelnâ işte kelimeleri harfleri değil. Mesela Enzelnâhu Enzelnâ bir kelime hu başka kelime anladın mı? Enzelnâhu'nun hepsi bir kelime değil yani. Çünkü enzelnâ fiil, hu, işte onun mef'ulü, zamir, o ayrı kelime var. Yani kelimeleri bu şekilde Arapçayı bilenlere göre konuşuyoruz. Yani İbn Abbas bu kelimeleri sayarsan selamun, selamdır, selamettir, hiye o gece. Orada bir hiye zamiri var. Bu dedi hiye zamiri de kelimelerde 27. kelimedir o geceli. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdu ki yahu dedi, bu kadar hepsi sahabenin yaşlıları orada falan. Hepinizin görüşleriniz var ama dedi bunun bu delikanlı dedi bu gencin dedi ilmi dedi başka dedi ya. Çok doğru konuşuyor dedi. Hazreti Ömer Efendimiz'in görüşü de 27. olduğudur zaten. Bu şekilde bu gece en ümitli gecemiz. Sabahat-ı Şeriflerden de efendim bu hususta rivayet edilecek olanlar. Da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde yani Leyletül Kadri mesela birçok hadis-i şerifte teharrav, arayın iltemisu böyle de çok geçer. İltemisu Leyletül Kadri iltemisu, iltimas Arapça'da talep etmek aramak demek. İltemisu arayın teharrav, araştırın. Yani manasında çok geceler var. Ama Leyletül Kadri Leyletü Seb'un Vaşsin Kadir gecesi 27. gecedir. Şimdi bu 27. gecede arayın buyurmayıp da 27. gecedir buyurması da çok büyük bir müjde teşkil ediyor. Bu hadis-i şerifte sahih kaynaklarda zikrediliyor. Hazreti Muaviye'den radıyallahu teala rivayet ediliyor diye hatırlıyorum. Şu anda kitapta yerini bulamadımsa da yani aklımda var. Ondan sonra efendim yine bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bir yaşlı zat geliyor. Ya Resulallah ben diyor işte açıkta birer Medine civarındaki köylerde bulunuyorum. Yaşım da ilerlemiş. Yani Mescid-i Nebevi'ye çünkü Medine'nin merkeze mescide inmesi için de o zaman da araba bir şey yok. Yaşlı bir insan içinde yani bayağı bir yol var. Her yani teravih, her yatsıda cemaata gelemiyorum yani. Hani kendileri cemaat yapıyorlardır bulundukları yerlerde, mutlaka cemaatsiz kılmazlar da. Yani umumi büyük mescide gelemiyorum yani. Bu bana meşakkatli oluyor. Onun için Femurni bileyletin enzilü fiyâ, mescide ineyim, bir gece bana emret, bana tek bir gece söyle. Ben şimdi bunu 2-3 yapamam. Gücümü toplayıp artık işte kendimi zorlayıp geleceğim. Mescide ineceğim yani diye. Medine'ye ineceğim yani. Hani derler ya, köyden kasabaya indim, şehre indim. Hani tabir öyle. Arapçada da enzil, ineyim diyor. Halbuki hani tepeden inme manasına değil de mescide gelme manasına yani. Şehre. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başkalarına çok açık şey yapmadı bu şey. Bu Kadir Gecesi işini gizledi yani. Bunda sır var çünkü İsmi Azam gibi. Gizledi bunu. Fakat yine onu da yaşlılığına çetti. Acıdı. Ona da işte sen şu gecelerden birinde in denince yine ona zorluk çıkacak. Çünkü neden? Hangisinde yani? Bu sefer o yine tercihe kalacak, sıkıntıya girecek. Dedi ki aleyke bir sahabe. Sen dedi yediği o zaman dedi dikkate al dedi. Yediye sarıl dedi. Bu da tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşlı bir insana tabii ki kinayeli, rumuzlu bir şey konuşmaz. Onun anlayacağı şekilde açık söyledi yani. Anlasın diye. Şimdi bize de büyük bir delil oldu bu. Şimdi bu itibarla hadis-i şerifler çok. Ben bazı rivayetler şimdi size zikredeyim. Ondan sonra da inşallahurrahman namazlarından bir kısa zikredelim. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem zaten bu işin sırrını beyan ederken buyurdu ki ciitü ene üriden uhbirakum bileyletil kadir. Hani meşhur hadis, sahih hadis. Ben size Kadir gecesini tam kesin şu gece diye haber vermeye geldim. Geldim ama o arada işte iki kişi kavga ettiler. Mescitte gürültü çıkarttılar falan. Ferufiat. O bilgi kaldırıldı buyurdu. Hani nesih gibi bir şey. Yani ayet bile kaldırıldı. Ne kadar ayetler nesih edildi. Bu da bu. Yani o kesin bilgi kaldırıldı. Ben esasen size bunu tam söyleyecektim. Gayra en nihaşidün tettekilü aleyha. Ama yine de korkuyordum ki güvenirsiniz. Nasılsa bir gece yaptın, ondan sonra yattım aşağı. Bu zaten 80 sene 4 aydan hayırlıysa hakikaten de insana yeter artar yani. De bu manada güvenirsiniz diye korktum. Korkuyordum ama yine de Allah'ın ilmini gizleyemezdim. Ben size bildirmek istiyordum. Fakat işte o kavga gürültü çıktı falan. Kapısında sallallahu aleyhi ve sellem hanesini, zaten hanesinin kapısı mescitte açılıyor, çıkıyor. Çıktı sahabeye. Buyurdu ki ben ne diyeyim şimdi size? Vâse en yekûne hayran. Bunda hayır var böyle. Bu umulur ki bunda hayır var. Çünkü neden? Daha fazla geceleri ihya ediyor insanlar. Hiç olmazsa 10 geceleri. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in her gecesinde bile fazla ibadet yapamasa insanlar, işi var, çalışanlar var, sabaha işe gidiyorlar falan. Ama hiç olmazsa son 10 geceye çok önem veriyorlar. Ondan sonra efendim son 10 gecenin teklerine yani hepimiz ne kadar hasta usta olsak yani tetikte oluyoruz yani 10 gecenin tekleri diyoruz. Zaten 27'dir mesela, her sene bile meşayihin keşifleri var. Bu seneki keşif 29 rivati de var. Bu seneki keşifte 27 rivati de var. İbn Arabi'nin keşfine göre 29 oluyor. Yoksa kaddesallahu aleyhi ve sellem, tabi onun keşfini biz tercih ediyoruz ama diğer kitaplarda zikredilenlerde, yani İmam Safuri'ninkinden zikredilen bir kavle göre meşayihten yine nakledilen, cuma ile başlayınca 27. gece. Yani cuma ile başlayınca 27. gece rivati de var. Bugün sene cuma ile başladığından. Sonra tabi Hasan-ı Khorasani, Ebu'l-Hasan-ı Harakani o olduğu anlaşılıyor. Başka kaynaklarda gördüğüm yeni. Yani Ebu'l-Hasan-ı Khorasani, yani Ebu'l-Hasan-ı Harakani bizim şey, silsilemizin meşayih en büyük. Onun tespitleri var. Zaten onun dergide onu beyan etmişim. Onun tespitindeki 17. geceydi. Zaten ben size bu sene uyarmıştım. 17. geceyle ilgili Bedir gecesi olarak ihya etmeye gayret etmiştik birlikte. Onun için yani ama en nihayetinde 3 tane farklı rivayet bu hususta gördüm. Bunların üçüne de bile itibar etsek en nihayetinde zaten bunun biri 27'ye tuttuğu için 27 herkesin bildiği bir şey. ikiye düşüyor. Yani 27'de herkes uyanık. E ikiye düşüyor bu sene itibariyle. Bir 17, bir 29. E 17 de geçti. Şimdi bir bu gece var. 29. gece var. Yani 29.'un önemi çok şu bakımdan da bir cuma gecesi. E bu bakımdan insan nedir yani senede? Şurada arasan arasan şey etsen 10 gecelerin, tek gecelerin hepsi 5 gece zaten. 21, 23, 25, 27, 29 ya. Yani tümü 5 gece. Son 10 gecenin dışında bir tek benim anladığım yani benim anladığım derken şu anda hatırladığım kadarıyla bir 17'de şey var. E 10 dakikasına 6 oluyor ya. Yani burada taş çatlasa derler. Yani senede 6 gece üzerinde dönüyor bu. E ne var yani senede 6 gece? Ama tabii şu mesele var. Geceler birbirine çok yakın. Bir gece arayla. Şimdi 21 ile 23 arası bir gece var. E bir de bunun 24. gece çift gecede de o rivayet çok kuvvetli. Oldu sana 7 gece. E bunlar da sorun şu. Mesela bizim millet 3 ay arayla bir mübarek gece gelse oh enerjisini ona göre toplar 3 ayda bir. Bir kuvvetli bir ibadete girişebilir. Fakat şimdi bir gece iyi bir ibadet yapıyor bilmem. Ertesi gün bir hırpası çıkıyor. Hırpalanıyor, haşratı çıkıyor. Ne bileyim ben ibadet. Sanki tozer geçmiş üstünde. Millet bu kadar dünya işlerinde 5 saat top oynar bir şey yok. Tenis oynar bir şey yok. Basketbol oynar bir şey yok. Ya ben 5 dakika onlar gibi hareket yapsam oynasam sen beni kemiklerimi toplarsın sokaktan. Yani adamlar hobi dedikleri yani böyle keyifleri geliyor ya. Öbürleri horon ediyor. 3 saat 4 saat horon ediyor ya. Horon ne demek ya? İçindeki bağırsak kalmaz sallanmadık. Yerinden oynatıyor. Adam hiç bana mı sen? Ya şurada 20 rekat kıl. E teravih tam bitti. Teravihden sonra ne kılayım? E Kadir Gecesi namazı kıl. Kaç rekat? 3-5 rivayet var. Kaç rekat kılarsan falan. E, rekat mı arıyorsun? En az 2 rekat. Ortası 100 rekat. Alası 1000 rekat. Ya iki rekat bile. Ya teravih kıldık tamam işte ya. Çoğu teravih de kılmıyor. Ya sıkıldım daha ne istiyorsun diyor. Dolayısıyla bu ne kadar aleyhine uyanıklıktır. Bu ne gevşeklik, bu ne tembellik. Şu faziletler kaçırılır mı ya? İşte ya bu gece, ya 29. gece, işte bu gece en ümitli gece. Bu yani insan bunda yani uyumamak için direneceğiz yani. Ya bizim de tabii hepimizin hastalığımız var. Başımızda ben şimdi bir ağrı kesiciler içmişim. Yani deve devirir. Deveyi devirir yani. İsmini söylemeyeyim tabii. Çok yeşil reçeteli. Yeşil reçeteli hem de iki tane almak zorunda kaldım. Nemden ellerim şişti. Her tarafım ağrıyor. E şimdi öyle bir ağrı kesici içtim ki. Şu anda ben burada böyle gitmem lazım. Uyumam lazım. İşte direniyorum şey diyorum da. Size de bir şeyler anlatayım. Hani belki bir ameleden bana dua der diye. E şimdi gecemiz 11.30'da şimdi teravih kılacağız, akşamı kılacağız, evabini kılacağız, yatsıyı kılacağız inşallah, inşallah. Ondan sonra teravih kılacağız, ondan sonra teravih bitecek, bir çay içmeye vakit kalmaz, hatim duaları var bilmem ne. E ondan sonra kendimiz bir şeyler okumamız lazım değil mi mübarek gecede? Yani zikretlerce bir şeyler yapmamız lazım. Yani melekler gelecek şimdi, meleklerinden musafaha edecekler, gaflet edenlere es geçecekler, zikirde olanlara musafa edecekler, istiğfar edecekler, dua edecekler. Böyle bir gece. E direneceğiz ya kardeşim. Bak hep kardeşlerimizi her gün ahirete gönderiyoruz. Her gün cenaze ilan, cenaze ilan. Tabii bize özelde de dünya kadar vefat haberi geliyor. Yani bu kadar insan tanıdığımız hep şimdi kabirde ya. Kabirde ya. Şöyle bir 27. geceye bir daha çıkabilmek için. Ne vermezlerdi? Ne vermezlerdi? Ne? Neyin var? Yalın mı var? Villan mı var? Jipin mi var? Neyin var? Neyin var? Ne vermezdin acaba? Bıraktın gittin kabirde yatıyorsun. Ne olacak onlardan ne fayda var? Ama şu Kadir gecesi ebedi ahirette abat olacaktın. Şimdi bunun için ne verilmezdi? Ama hazır geceler geldi işte mübarek. Önümüzde ya kardeşim ne olur uyanık olalım ha gavlan. Şimdi kardeşim onun için siz bunu arayın buyurdu. Bazı alametlerini zikretti. Evet buyurdu ki فَمَنَا كَامَا فِي ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالَى Kim Allah'ın zikriyle o geceyi ihya ederse. Yani bu geceyi zikir. Kur'an okumak zikirdir. Tesbih namazı zikirdir. Hacet namazı zikirdir. Tevbe namazı zikirdir. Namazın hepsi zikirdir. وَاَقِمُ السَّلَاتَ لِزِكْرِ Namazı zikrim için kıl buyur Kur'an. Namaz zikir. Zikir Mevla'yı hatırlamak demektir. Ama tabii sen ben şarkı dinlerken Allah'ı hatırlıyorum dersen bu isyan olur, masiyet olur bu. Yani Allah'ın zikrini Allah'ın meşru kıldığı bir amelde arayacaksın değil mi? Namaz meşru, işte efendim Kur'an tilaveti meşru, Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu ekber La ilahe illallah, Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Estağfurullah, Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina. Bunların hepsi zikir. Kim zikirle geçirirse felehu fi kulli saatin ecru ibadetin mi'eti senetin. Her saatte 100 senelik ibadet ecri var. Her saatte. Şimdi bu da ayrı. Kadir gecesi 1000 aydan hayırlı, 83 sene 4'den. Onu konuşmuyoruz. O Kadir gecesinin geneli. Fakat her saatte. Her saat ne demek? E tabi saat de gecenin saati az. Yalnız şu müjde var. Onu da dikkatinize çekerim. Senede 4 gece var. Günü de gecesi kadar fazilet. Erbav. Leyalin eyyamını ke leyaliyinle. 4 gece var. Günleri de gecesi kadar. İşte mesela cuma gecesiyle günü fazilette eşittir. Arafa gecesiyle günü, Arafa günü, hacıların Arafat'a çıktığı. Ramazan'da Arafa yok. Şimdi Arafa diyorsunuz da, Arafa İslam'a göre Arafa, Ramazan'da Arafa yok. Arafa, hacıların Arafat'a çıktığı, Zilhicce'nin 9'una derler İslam'da. Hiçbir kitapta böyle Ramazan'dan bir gün öyle Arafa günü diye hiçbir kitapta bulamazsın. Ama millet dil alışkanlığı, bayramdan bir öncesine Arafa derler. Ama işte şey değil yani, ilmi bir şey değil, onu söyleyelim. Arafa gecesiyle günü, ondan sonra cuma gecesiyle günü, ondan sonra Kadir gecesiyle günü, bunlar aynı kuvvettedir. Bir de Berat gecesi, Şaban'ın 15. gecesiyle günü, 15. günü. Bu 4 tane de gece neyse gündüz aynıdır. Bu da çok önemli. Ne bakımdan? Her saatte 100 senelik ibadet. Her saat az. Çünkü gecemiz çok az şu an. Daha 4'e çeyrek kala, 20 kala gece bitiyor. Gece bitiyor. 13'ün gecemiz ne kadar? Şimdi 8-25 gece, 8.30'da diyelim gece girse, 8.30, 3.30 desen, anladın mı? Kaç saat gece var? 1.5, 2.5, 3.5. 7 saat bir şey bir gece var. Yani toplasan, yani akşam ezanından itibaren konuşuyorum. 7 saat gibi bir hesap çıktı. Yani gece olarak, akşamdan sonra. Bunun hepsi gece sayılıyor ama az yani 7 saat. 24 saatte 7'ye düşmüş gece misal. 7-7.5 de. Yani 7-15. Bu şimdi çok az. Onun için günü de, yani günü ne demek biliyor musun? Yarın akşam ezanına kadar. Yarın akşam ezanına kadar Kadir günü. Yani eğer bu gece Kadir gecesi ise diye konuşuyoruz tabii. Aynı konu 29'da da var. Anladın mı? 29'sa da 29'un günü. Yani o da zaten cuma. Akşam ezanına kadar. Bunlara kafanızı çalıştırın. Hesabınızı iyi yapın. Ondan sonra bu günü de katıldığında yarın iki günde ibadet yapasın. Bu neye tekabül eder? 24 saat. Geceyle günün toplamı 24 saattir. Bazı kere gece 7'ye düşer, 6'ya düşer. Bazı gün düşer. Mühim değil. Ama geceyle gündüzün toplamı 24'ü düşmez. Dolayısıyla 24 saat. Her saate 100 senelik ibadet ecri var. Tabii ki ibadetle geçiriyorsan. Ama şunu da söyleyeyim sana. Çok uykun geldi de mecbur biraz uyuyacaksın işraktan sonra. Uyuyacağın zaman sen niyet etsen ki hepten kafam karışmaya başladı. Estağfurullah derken euzubillah diyorum. Veyahut da euzubillah bir tehlike yapacağım yani. Öyle şimdi. La ilahe la'sını demezsen çok büyük tehlike yani. Yani zikirde yanlışlıklar yapmaya başladı. Kafam karışıyor, dilim karışıyor. Ben ya Rabbi senin rızan için ibadete kuvvet olsun niyetiyle biraz uyuyayım. Aklım başıma gelsin. Uyandıktan sonra sizin zikre devam etmemde kuvvetim olsun. Bu niyetle uyursan uyku tepeden tırnağa gaflettir ama bu niyetle uyursan uyku da ibadettir. Ama niyetsiz uyursan boşa gider. Kaç saat uyudun? 3 saat, 5 saat. O uykunun tamamı ibadete sayılır. Neden? İbadete kuvvet için uyuduğundan. Bu niyeti de becerelim. Eğer böyle olursa 24 saatin her birine 100 sene ibadet yazar. Geri kalanda da ibadet yaptığın saate yazar. İbadet yaptığın saate 100 sene. Çok büyük bir şey. 5 saat uyuduğunu çık, 19 saat kalır. 19 saatte ibadet yapsan, abdest alsan ibadet. Gusül alsan ibadet. Yani onlar da ibadet daha. Sen niye alıyorsun bunu kardeşim? Anam mı söyledi, babam mı söyledi? Allah buyurdu diye alıyorsun yani. İbadet, bunlar hep ibadet. Hal böyle olunca, yani insan 5 saati bile uykuya çıksan, geri kalanlarda zaten efendim ibadet yapsa 18, 17, 18 saat yapabilir. Hadi diyelim yemeğini içmeğini de çık. Onlar da ibadet. İftar ibadet değil mi? Sahur ibadet değil mi? Bunlar kimin emri? Tesahharu sahur yiyin kimin emri? Resulullah'ın emri sallallahu aleyhi ve sellem. Emrediyor sana mutlaka ye diyor. Yani bazı adam iştahım yok. Yemek istemiyorsa bile ona bile ne diyoruz? Sünnettir mutlaka ye bir şey. Velev cüraten mimma buyuruyor. Bir yudum su olsun. Bir yudum su olsun emrediyor. Hurma yiyin buyuruyor. İftarda sahurda. Hurma ne güzel sahurluktur buyuruyor. Sen işte aldın hurmaları önüne 7 tane. Güzel hurmalarını yiyorsun. Resulullah emretti ne güzel buyurdu. Onun için yiyorum. İbadet işte. Her şey ilme bağlı kardeşim. Ayet hadis bilmeyen adam. Yani boşuna yaşar. Niyet. Ondan sonra bu şekilde diyelim ki 15 saat sırf ibadet çıkarsan. Öbürlerini de ibadete say diyorum sana işte. Niyet edersen uyku, yemek hepsini anlattım. Bu sen 24 saat olsa 2400 sene eder ya. 2400 sene eder. Bir Kadir gecesi ve gününün toplamındaki ecir. O bin aydan hayırlı, 84 tane hayırlı. O umumi gecenin kendisindeki fazilet. Yani adam ibadet bir şey bile yapsa, bir şey bile yapsa yani bir namazını bile kılsa, sade farzı bile kılsa o da tabii hadis-i şeriflerde ne buyuruyor? Akşamı cemaatle kılan, yatsıyı cemaatle kılan fakat de kaza hazza min leyletil kadir. Kadir gecesinden nasibini almış. Hatta bazı hadis-i şeriflerde men sallel işâ fi cemaatin fakat vâfaka leyletil kadir. Sade yatsıları Ramazan'da cemaatle kılsa sade yatsıları. Yani öbürlerinde kılacak tabii namaz kılmayanın ibadeti hiçbirisi kabul olmaz. Beş vakitin hepsi bir. Ama sade yatsıları bile cemaatle kılan Kadir gecesinin sevabına rastlamıştır diyor. İşte bu 83 sene 4 ay genel manada adam başka bir ibadet yapmasa bile sadece yatsını cemaatını devam eder. Yatsıyla sabahın cemaatını devam eden zaten bütün gece ibadet hadis sahih Müslim'de. O 83 sene 4 ay umumi ama bir adam özel ibadetler yaparsa saat başı 100 sene. Ya bunu da mesela bu şekilde belki de anlatmamıştım hiç. Onun için çok kar var çok. Aman kardeşim. Ne buyuruyor? Ondan sonra şu hadis-i şerife baksana. Ulemanın beyanlarına yine hadis-i şerif olarak da rivayet ediyor. لَاَنَكُومَنَ وَمَتِ لَاَتَ سَعْبَهَا وَالْعُسْرِمِ شَهْ رَمَضَانِ Ramazan ayının 27. gecesinde ben ve ümmetim قَدْرَمَا يَحْلِبُ الرَّاعِي شَاتَوْ Bir çobanın koyununu sağacağı kadar bir koyun çok kısa bir zamanda sağlıyor. Yani saatler sürmüyor ki koyunun sağlaması. Bir çobanın koyununu sağacağı miktar 27. gecede kıyam yapmam. Kıyam ne demek? Yani ayakta ibadet, namaz. Ekseriyetle namaz. Şimdi teravih zaten kıyamul leyl. Gecenin kıyamı teravih. Teravih zaten 20 rekatı doğru düzgün kılan adam. Kaç koyun sağmaktan fazla vakit geçer. Evet. Nedir? Habbu ileyhimin kıyam-ı şehri külli. Bütün Ramazan ayını tümünü sabaha kadar ibadet etmektense hani ya onu ya onuysa bir tercih. Keşke hepsini yap. Ama ya onu ya onuysa 27. gecede koyun sağımlığı miktarı namaz kılmak bütün ayın yani onun dışındaki bütün ayın gecelerinin tümünü ibadetten bana daha sevgilidir. Çünkü 27. gecenin tabii böyle hususiyetleri var. Ondan sonra Ubeyd ibn-i Ömer radıyallahu teala dan rivayet ediliyor. Ubeyd ibn-i İmran da olabilir. Bu hattı biraz şey değişik bu kitabın. Diyor ki Kızıldeniz'in kenarındaydım. Bir gece tuzlu suyla yani deniz suyla abdest caiz tabii ki. Bir abdest alayım dedim diyor gece diyor. Geldim abdest alırken diyor. Bir sudan diyor şöyle elimi bir avuç aldım. Bir tattım şimdi ağzına geliyor zaten insanın yüzünü yıkarken ağzına su veriyorsun ya. Ben sonra oruçlu değil zaten gece. Bir tattım diyor. Baktım diyor su baldan tatlı. Kızıldeniz tuzlu deniz yani. Nasıl baldan tatlı olur falan. Şaşırdım diyor. Mekke'ye gittim diyor. Sonra orada Osman radıyallahu anh'a rastladım. Osman radıyallahu anh efendimize dedim diyor. Böyle bir şey başıma geldi benim. Ben gece abdest alıyordum denizden. Buyurdu ki diyor. İsmâ ya Ubeyd. Ve sa'atü mileyetil kadir. Fisseb'un ve aşırı min Ramazan. O Ramazan 27. gecesiydi değil mi dedi diyor. Evet dedi diyor. O tabii onu 27 diye hesabını direkt yapmamış da. Evet de diyor 27 idi diyor yani düşününce. 27'nin gecesi. İşte o anda diyor Kadir gecesinin kabul saatine rastlamışsın. 27. gecede o da bir tabii her an bir de melekler geliyor. Bir musafaha ettiği bir an var mesela. Melek seninle gelip de gecenin sabahına kadar senin elinden tutmuyor değil mi? Bir anda geliyor geçiyorlar. Sen diyor 27. gecede kabul saatine rastlamışsın. Femen ekâme fakat ahya elfe leyletin min gayri fi zikrillah teala. Efendim o gece ibadetle geçiren bin ayı bin aydaki binlerce geceyi zikirle ihya etmekten, geçirmekten daha hayırlı olur. Yani bin ay zaten Kur'an'ın tabiri bu. Ben bir şey hadise de lüzum yok. Kur'an tabiri Leylatül Kadri hayrun min elf şehr. 83 sene 4 ayın bütün gecelerini zikirle geçirmekten daha hayırlıdır. O bir Kadir gecesine bir saat. Bir saat de bir an bile yani. Çünkü tabi özellikle de burada 27. geceyle ilgili rivayetleri ben size okuyorum. Ve gufira lehu zenbu kullu. Bütün günahları da mağfiret olunur. Zaten Sahih Buhari men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben gufira lehu ma teqaddeme min zenbi. İmanı düzgün, ehli sünnete göre itikadı sağlam. Şimdi bir rivayet inşallah vakitlerim yeter. Okumam lazım onu. Acayip bir şey ya. Ondan sonra yani bir insan işte geçen sene ibadeti kabul oldu, bu sene niye reddoluyor, işte bir hata düşüyor, itikadı bozukluğa. Şu adamlar, öyle adamlar var, benden fazla ibadet yapıyorlar. Vehhabiler secdede bir saat kalıyor ya. Ben öyle Vehhabiler biliyorum. Rukuda secdede bir saat, iki saat kalanı ben gördüm yani Vehhabileri. Yolculuk yaptım bir tane Vehhabiyle kaç sene evvel, Halit abi rahmetli falan. Bir teheccüd kılıyordu, biz yatıyorduk arkadaş, adam sabaha kadar ağlıyordu falan. Biz de Vehhabi olduğunu sonra anladık. Kabir ziyaretlerine falan başladı konuşmaya. Sonra neyse adamızdan da bıraktık. Hacı Bilal rahmetliye bıraktık. Halit abi dedi, al git dedi, bunu ne yaparsan yap dedi. Bizi tanıştırdınız bundan, biz de bir adam zannettik dedi, bunu dedi falan neyse. Ama şunu diyorum ki, ameletün nasıl böyle, çok amel ederler ki onun hikayesini anlatsam bir gün kırılırsınız gülmekten de. Neyse şimdi, mübarek gecenin saati değil. Bir yolculuk yaptık, oho! Efendim, Isparta, Eğridir, efendim, Konya, Ankara, Bolvadin, Afyon. Dönüşte zor canımız, adamdan zor sıyrıldık yani. Biz anlamadık, şeyh diye zannettik onu. Efendinin yanına gelmiş, Efendi Hazretleri. Ben beraber gittik Bursa'ya. Efendi Hazretleri de onu yani biraz şey yapalım buna. Çok böyle ayet hadi sokuyor, ayet hadi sokuyor. Yaşlı da bizzat Medine ehlinde falan. Ondan sonra birisi getirdi efendiye onu, bir doktor. Ondan sonra gittik Bursa'ya. Bursa'da da sohbet oldu. Cami doldu taştı falan. Ondan sonra gece Ubeydül Hoca, hep rahmetli oldular. Ubeydül Hoca'nın evinde yatıyoruz efendi falan. Bastı polisler. Evleri bastı polisler. Allah Allah. Polisler basınca falan. İşte bir şey de çıkmadı ama biz gittik Emir Sultan'a sabah namazına. Efendi Hazretleri de onunla yolculuğa gelecekti. Fakat o polis baskını işte Efendi Hazretleri'ni kurtardı o işten yani. Efendi Hazretleri döndü İstanbul'a. Döndü İstanbul'a. Polislere bir şey bulduklarından değil. Ubeydullah Hoca'yı çağırdılar. Evde kim var? Mahmut Hoca kim? Bilmem ne, bir şeyler işte. Böyle Ubeydullah Hoca'yı rahmetli meşgul ettiler. Bize bir şey yapmadılar da. Gözaltı yok da. Onun üzerine huzurumuz kaçtı. Ubeydullah Hoca üzüldü adamcağız. Evinde böyle bir şey olmasından. Rahmetullahi kabri nur olsun hocamızın. Yani böyle bizim hayatımız çok tabii maceralar. Ondan sonra biz ondan sabah namazından sonra çıktık yola yani. Belki de bir hafta bir hafta sürdü. Ama adam sabaha kadar, abi bizim uykumuz gibi, adam bir teheccüd kılıyor. Yani onun için mesele ibadet çokluğuna itibar yoktur. Kulundan hali hoşlanmayınca. Evvela fettebi'uni yuhbikumullah. Bana tabi olun, Allah sizi sevsin diyor Kur'an. Bana tabi olun. Evvela itikatta tabi olacaksın. Ehl-i sünnet itikadı. Yoksa yani çok amelli adamlar görebilirsiniz. Haricilerden, Hazreti Ali şehit eden harici zındıklarından daha fazla ibadet kimse yapamaz. Hadis-i şerif öyle buyuruyor. Bir Kur'an okuyacaklar, siz kendinizi beğenmeyeceksiniz. Sahabeye söylüyor. Yahkuru hadikum salate ve ma salati. Sizin biriniz onların namazını görünce kendi namazını küçümseyecek diyor. Sahabeye diyor. Ki öyle oldu. Sahabe döneminde çıktı zaten hariciler. Sahabe döneminde değil. Sahabe de şaşırdı. Bir ibadet kendilerini şeye asıyorlar. Çengellerini havaya asıyorlar ya. Adamlar öyle ibadet yapıyorlar. Bir Kur'an okuyorlar. Ama la ucazü terakki. Okudukları Kur'an boğazlarından aşağı geçmeyecek. Bukhari hadisi haber verdi bunları. Cehennem köpekleri işte bu. İşte IŞİD, El-Kaide, Vahabi türevleri. Bunlar durumlarını görmüyor musun? Ondan sonra gidiyor Müslümanı kıtır kıtır kesiyor. Sevap niyetine yani. Ondan sonra kalkıyor sabaha kadar teheccüd kılıyor. Bu adamlar bu kafada, bu selefi. Şu andaki selefi geçinenler. Selefi salihin kurban oluyor. Durum bu. Onun için evvela itikad. Onu da inşallah o rivayeti okuyabilirim. Çok seneler evvel bir okumuştum onu ama çok sene var yani. Belki de kayıtlara geçmemiştir. Ondan sonra bir adam geldi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Yani nereden geldim oraya? Bir an bile, 27. gece diyor burada tabii. Kadir gecesi en ümitli gece. Bir an bile ibadet bütün yani 1000 ay, 83 sene 4 ayın ihyasından hayırlıdır. Kim için? İşte dedim Ehl-i Sünnet itikadına sahip olmak şartıyla. Çünkü Buhari hadisini okuyordum. Oradan geldim. İmanen diyor. Evvela imanı sahih olacak diyor. Sonra vehtisaben iflas olacak. Ona buna gösteriş bilmem ne. Efendim milleti bir görsen. Evinde itikafa girmiş. Adam mesela ama öbürüne bir mesaj atıyor gruba falan. İtikafımızın ilk gecesi mübarek olsun falan. Ben de hemen anlıyorum ki itikafa girmiş. Gerek var mı hacı abi? Gerek yok hacı abi. Gerek yok. İtikaf nafile bir ibadettir. Teşhir edilmesine bir zaruret yoktur yani. Yani maalesef ne bileyim ben ya. Böyle canımıza hoş geliyor birilerinin bizim bir şey yaptığımızı bilmesi falan. Sıkıntılı bir iş. Sıkıntılı bir iş. Yani bir nafile namaz kılıyoruz. Az daha beni görüntüye çek, WhatsApp'a at diyeceğiz birine ya. Ya iki rekat zaten kıldığın ne ya? Sanki Efendi Hazretleri gibi 100 rekat kılıyorsun. Yani şurada iki rekat Efendi Hazretleri'nin günlüğünden bahsediyorum. Yani biz Berat gecesi kılamıyoruz. Yani sen iki rekat işrak kuşluk kılıyorsun ya arkadaş. Ben nasıl kuşluk kıldım bugün ya? Bunu nasıl duyurabilirim millete acaba bugün kuşluk kıldım? Ya kuşluk kıldım. Bir de Allah'la aranda iki rekat namazın kalsın. Karın bile görmesin bilmesin be kardeşim ya. Vehtisaben ihlas. Riyadan uzaklık Allah için olursa غُفِرَ لَوْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ geçmiş bütün günahları bağıştan. Buhari hadisi bu. Böyle hadisin kaynağını zayıf mı maif mi ne konuşuyoruz? Buhari zaten Kadir gecesinde günahların af olacak. Ve hatta وَمَا تَأَخَّرَسُ da var bazı rivayetlerde. Gelecek günahları da diyor. Yani bir Kadir gecesi tutturmuş olsaydık ölünceye kadar tevbesiz günah nasip olmayacak veya af olmadık günah nasip olmayacak anlamında da bir garantimiz oluyor. Hani günahsız olacağız anlamında değil ama tevbesiz, tevbe nasip olmayacak, af olmayacak yani ahirete çıkacak bir günah olur. Çünkü gelecek günahlar ne demek? Yapsa da günahlar ahirete çıkmayacak o günahlar. Çünkü Kadir gecesine isabet ve muvaffakat ettiği için Mevla mutlaka tevbe nasip edecek ve ölmeden mutlaka tevbesini kabul edecek. Bu garanti var. Yoksa peygamber oluyorsun daha aşağı günahsız oluyorsun demiyoruz. Ama manayı doğru anlamazsan şerh lazım. Nasıl gelecek günahlar af oluyor? Daha benim yapmadığım günah şimdiden af oluyor. Bedir ehli hakkında sahih hadis var ya. İşte Kadir gecesini kıyam eden de hakkında da bu da sahih hadis. O günahları, geçmiş günahlar af olur Buhari'de. Gelecek günahları meselesi diğer kaynaklarda Ahmed İbn Hanbel gibi. Anladın mı? O da sahih hadis. Ondan sonra bir adam geldi. Ya Resulallah dedi, Ramazan'ın ilk gecesi dedi, çok ibadet yapmak isterim. İlk gece de çok önemli biliyorsunuz. İltemisi uha, evvelle iltemiş ya Ramazan. Ramazan ilk gecesi arayın. Bu arayın rivayetleri toplarsak bayağı bir gece var. Arayın, ilk gece arayın. İlk gece ne demek ya? Sabahında bir ümmeti Muhammed'den günahkar bırakmam Allah buyuruyor ya. Ramazan başladı ilk sabahında. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ben dedi gaflet geldi bana dedi yani. Tabi namazlarını kılmıştır sahabeden de. Yani işte onlar tabi uzun gece namazları kılamayınca çok üzülmüş. Çok gaflet geldi yani dedim ağırlık bastı dedi. Ben ne yapayım dedi ya. Ben de dedi bunu dedi telafi etmek istiyorum. Bu ilk gecenin faziletini kaçırdım mı? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki. Ya Rabbi yenbegile gentuhiye. Lelite sebem başı 27. geceyi yani. Bu gece işte. O geceye önem ver çünkü lennâ mukarrabetün indallah Allah indinde mukarrabdir. Çok manen yakınlığı var. Derecesi yüksektir. Fevellezî nefsî biyedî men ahyâ bi zikri. Kim zikirle, ibadetle, tilavetle, Kur'an tilavetiyle Kadir gecesi ihya eder. Çok yemek yememek lazım yani. Çünkü çok yemek çok su içirir, çok su çok uyku getirir. İşrağı bile bekleyemezsin yani. Sabah namazın cemaati bile sıkıntıya gider namaz. Allah muhafaza da işrağı bile bekleyemezsin. Çünkü neden? Yemekten. Biraz az yemek lazım yani. Yani fazla yemek kuvvet getirir zannetme yani. Normal yemek kuvvet getirir. Fazla yemek gaflet getirir yani. Onun için hele ki bir de sıkıntılı bir şey. Şunu da şimdiden söyleyeyim. Hazreti Ali Efendimiz'in rivayetidir. Muteber kaynaklarda geçiyor. Eğer diyor Kadir gecesi girerken adamın yemek yediğine rastlarsa diyor. Öyle bir dert hastalık kapabilir ki devası bulunmaz diyor. Şimdi birazdan işte 27. gece ise veya 29 işte neyse bu rivayetlere dikkat edelim. Girerken hurma elinizde bulunsun. Hurmanı hazır et. Ezan okunur okunmaz. Ehabbukum le acelukum fitra. En sevdiğim kulum en acele iftar edendir. Yani vakit girer girmez tehir yok. Namazdan önce. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu vaziyette akşam namazına durmamıştır hiç. İftarını açmıştır akşam namazına öyle durmuştur. Çok büyük bidattır bu. Yani orucunu açmadan akşama durmak büyük bir bidattır. 13'ün hemen hurma elinde bekleyeceksin. Eğer hurma yok orada, su. Hadis-i şerif böyle beyan ediyor. Ondan sonra hemen iftarını açar açmaz, ilk vaktten ama akşam namazına işte cemaatle evdesin, ocaktasın, birkaç kişi neyse, hanımından çocuk. Hemen akşam namazı kılınacak. Ama hani geçen gün söyledim, yemek hazırsa yemeğe geçilebilir. Ve lakin bu mübarek gecelerde namazı öne alın. Çünkü Kadir Gecesi'nin tam giriş anıdır. Giriş anında yemekte rastlamayın buyuruyor. Ha, ama bu tabii bir hüküm olarak, fıkıh olarak söylemiyorum. Ben iftarımı önce yapacağım. Yarım saat 40 dakika yemek yiyorum arkadaş. Haram mı? Haram değil. Ha, değil canım. Akşam namazı kaçmadı ki. Ben sana onu demiyorum yani. Ben sana bir incelik, Hazreti Ali'nin bu rivati var diye söylüyorum sana. Şu Kadir Gecesi'nin giriş anında diyor, çok meleklerin iniş anı başlıyor. O noktada diyor böyle, tabii şimdi sofrada da 40 dakika, 50 dakika oturursan, 60 dakika oturursan, yani mübarek 27. gece akşamı kılmadan, bu da tabii abes biraz olur değil mi şimdi? Yakışıksız olur yani. Çok tehir ediyorsun namazı. O bakımdan bunları, bunu da söylemiş olayım. Kim virtlerle, zikirlerle o gece ihya ederse fe ecru hacin ve umratin ve gazain ba'de bi'adedi şahrin kâne fî cesedi, bedeninde bulunan tüyler sayısınca. Bir insanın vücudunda ne kadar tüy var, artık tüyü fazla olan yaşadı yani. Ben de biraz öyleyimdir. Ondan sonra ama işte şu da demek değil. Tüyü fazla olan yaşadı derken şunu da diyelim yani. Yani bir insanda ne kadar tüy olabilir tüy gibi. Adamda tüy olmasa bile tüyün yeri bellidir tüy gibi yani. Olsaydı ne kadar olurdu diyelim. Ha, böyle anlayabiliriz yani. Şimdi böyle öbür türlü yani ne, adamın tüyü fazlaysa o da demek değil ama ben böyle şeyler yaparım yani hadisi anlatmak için kafanıza kalsın diye. İnsan vücuduna ne kadar kıl olabilir? Kıl başına bir hac sevabı, bir umre sevabı, bir de Allah yolunda kazaya katılmak cihat sevabı. Ya, böyle bir şey bu. Yani 27. gece için özelleri okuyorum şu an. Bir de Kadir Gecesi. Ama 27. gece olma rivatiyle tabii. Kadir Gecesi ise tabii şimdi. Ama bizde en umutlu gece bu gece olduğunu beyan ediyorum. Onun için namazlar var. Ben diğer namazları söyleyeceğim ama bu namazı da söylemiş olayım. 20 rekat 27. gecede kılarsa, Fatiha'dan sonra her bir rekatta 21 kulü Allah okursa, haraca min zülubi kendime abiledetim, anasının doğurduğu gün gibi günahlarından çıkar. Ondan sonra ve bünyeli bi'adedi külli harfin karafı salat medinetün fil cenneti, okuduğu, namazda okuduğu her harf adedince, her harf ne demek? Zaten 21'den 21 ile 21'i çarp, o kadar kulü Allah okumuş oluyor. Zaten kulü Allah 50 kere okuyanın 50 senelik günahı olur, 100 kere okuyanın işte efendim şu kadar müjdesi var. Bunlar hep sahih hadis. Onları topladığın zaman bu rivayetin içinde zaten. O, dolu hadise şamil oluyor bu. Ve her okuduğu harf, Fatiha'nın da harfleri var. Namazda okuduğu her harf adedince cennette bir şehir ona bina edilir. Bir Medine. Medine dersen ne İstanbul ne ya bilmem ne İstanbul. Her taraf tuvalet dolu, şey dolu yani. Cennette halam var. Efendim. Mesiratu selâsîne sene ve ardu selâsîne, yani uzunluğu 30 senelik mesafe, 30 sene atlı koştursan yani en hızlı gitsen 30 sene uzunluğu, eni de ondan sonra efendim 3 senede enine gidiyorsun, 30 senede boyuna gidiyorsun. Her harfine böyle bir şehir bina ediliyor. Allah ol dedim, olur senin gibi benim gibi kazma kürek amele çalıştırmıyor yani. Onun için müjde çok. Şimdi önemli amellerden hemen kara suretel ihlas meteorrafiye. Kim 100 kulü Allah okursa Kadir gecesinde. Yani 27. gece 29. 100 kere kulü Allah. Namazda şartı yok. Namazda şartı yok. İstersen otur avucu besmele başla oku. Namazın dışındakilerde mutlaka her birinin başında besmele okumak lazım sure olduğu için. 100 ihlas şerif okursa avucu bir kere yeter. Arada dünya kelamı konuşursan bir daha avucu şart. Değilse bir avuzuyla binde okursun. Başka avuzu gerekmez. Ama besmele her seferinde tekrar edilir. 100 ihlas-ı şerif okursa keteballahu aleyhi ve sevabı ibadet 1000 sene. 1000 sene ibadet sevabı yazar. 1000 sene. Şimdi bak Kadir Gecesi 83 sene 4 aydan hayırlı. Onu genel konuştuk. Bunlar özel katlamaları konuşuyoruz şimdi. Kadir Gecesi'ni demin anlattım. Adam sadece yatsı namazını da kılsa 1000 aydan daha hayırlı yatsı kılmış olur. Sadece yatsı kılsa, yatsı aşağı bir de sabah namazına kalksa, arada hiçbir zikir yapmasa bile, bu adam da bu ümmettendir, farzını yapmış. Bu adam 83 sene 4 aydan nasibini almayacak mı? Ne buyurdu demin hadis-i şerifte? Ya bu hususta da şey yazdım. Bir risale yazdım. Hep bunları hazır şimdiye çoktan çıkartmıştım. Bu bulaşıcı hastalıklar kitabı canımı çıkarttı. Yoksa onlar hepsi hazırdı. Öyle bir kitap yazdım ki aklınız durur. Başka zamanda yapıyorsun. Kadir gecesi sevabı alıyorsun. Bu husustaki hadis-i şerif ve rivayetleri topladım. Yani ne demek istiyorum biliyor musun? 365 gününüzü Kadir gecesi yapacak ameller buldum. Çünkü hadis-i şerif diyor ki bunu diyor işte yatsının son sünnetini 4 rekat kılsa diyor sahih hadis. Kadir gecesinde kılmış gibidir diyor. Bu Kadir gecesinde kılarsa demiyor. Hangi bir gecede yatsının son sünneti 4 rekat? Kadir gecesinde kıldığı neyse aynı yazılıyor diyor. Ben size öyle ameller yazdım ki o bile 150 sayfa oldu. O kitapta topladığım ameller ve namazlar ve Kur'an'dan sureler ve ibadetler o çok önemli. O bizim için ne kadar önemli biliyor musun? Kadir gecesi yani bir gecedir geçti, 3-4 saat kaldı, gece bitti, ben faziletleri kaçırdım, yetiştiremedim diye üzülenler için. Ne büyük teselli bak, hepsi sahih hadis. Hepsi hadis kitaplarında, tergibu teriflerde geçiyor. Diyor ki bu amel diyor Kadir gecesinde yapmış gibidir. Öğlenin sünnetinde de var. 4 kılarsa mesela. Son sünnetini. Şimdi daha başka ameller var. Secde suresini. Şimdi bu gece secde suresini okusan, tebarekeyi okusan nasıl olur? Başka gecelerde bile okusan Kadir gecesini ihya yazılıyor. Bir de Kadir gecesini okursan ne olacak acaba? O kitap var ya o kitap. Ben onunla ne kadar emek ettim biliyor musun? Niçin yaptım biliyor musun? Esasen kendim için yaptım. Çünkü ben dedim ki yahu ben bu rivayetleri gördüm ama unutuyorum. Ben başka bir zamanda Kadir Gecesi sevabı almak istediğimde ne yapayım? Onları toplayayım dedim. Onları toplarken bir kitap çıktı. Dedim madem millete de dedim tab edeyim bunu. Çünkü neden? Ömrümüzde her gün her gece Kadir Gecesi'nde yapmış sevabı yapacağımız ameller, her gece okuyacağımız sureler varken yani şimdi ben niye Kadir Gecesi 27. mi 29. mu tamam biz bunu araştırıyorum edelim uğraşalım ama şimdi benim burada her gecede Kadir, her günde Kadir yam sevabı almak mümkün. Mümkün. Mümkün. Mesela iki kişiyi barıştırmak için adım atarsa bir Kadir gecesi ihyası yazılıyor. Otomatik. Yani şu anda iki Müslüman dargın, küskün, selam kelamı kesmiş. Çok samimi olması icap etmiyor tabii. İnsanlar birbirinden haz etmez, zarar görür. Ben bir şey demiyorum ama selamı kesmesi üç günden sonra arama giriyor. Sen sebep olup iki Müslümanı barıştırırsan 27. gece yani Ramazan'da bir de şu var. Şimdi 27 mi 29 mu 17'de geçti mi bir de bu mesele var. Kimse yemin edemez yani. O zaman garanti Kadir gecesi Allah indinde hangisiyse bir Kadir gecesini ihya etseydin ne veriyordu? Şüphesiz bir Kadir gecesi Allah indindeki ilmi kesin olan. İki kişiyi barıştırana bu veriliyor kardeşim. Ben orada ne hadisler gördüm. O kitap ne kadar önemli biliyor musun? Hey git. Şu anda sizin ahiret hevesiniz, ahiret karına düşkünlüğünüz olsa siz beni uyutmaz etmez mesajlara boğardınız. Lale Gül'ü, bizim Mahmut'u, onu bunu. Niye? Aman bu kitap çıksın. Aman bu kitap çıksın. Aman bu kitap çıksın. Neden? Hepimiz öleceğiz gideceğiz. Kimi, bir ay içinde öleceklerimiz var şimdi beni dinleyenlerden. İki ay içinde öleceklerimiz var. Seneye kadar çok ölecek insan var. Bugün adamla görüşüyoruz, yarın ölüyor adam. Yani ya ben ölmeden şu kitap çıksa da ben Kadir Gecesi senede bir kere onu da ya denk getirdim ya getiremedim ya. Burada her gün her gece yapılacak Kadir Gecesi'nde yapılmış sevabı kesin hadisle sabit. Ya ben ömrümü ne kadar zenginleştiririm ya. Ahirete ne kadar zengin çıkarım ya. Şu kitap yani benim bu kadar kitap yazdım ama belki sizin için en önemlisi gelecek. Benim için en önemlisi hangi kitabını sorarlarsa kitabın adı ne? Kadir Gecesi'ni İhya sevabı kazandıran ameller. Kadir gecesinde yapılmadan. Mesele bu. Mesele bu. Zaten kitabın adını bile anlamak için hele biraz bir saat iki saat bir düşün. Yani şimdi burada ben konuşuyorum da ne anladığınızı da düşünüyorum yani. Ne anladınız yani? Kitabın ismini bir bak hizaya gel. Ondan sonra müftüye falan sor. Müftü bir anlarsa beri gel. Yani Kadir gecesini ihya sevabı kazandıran ameller. Adam direktman ne zannediyor? Aa Kadir gecesinde yapılacak zannediyor. Alakası yok yani. Hangi gün, hangi gece, hangi saat? Tabii namazsa kerahat vakti olmaz. O ayrı bir şey de. Ama her gün nafile namaz vakti var. Özellikle yatsıdan sonraki namazlar. Akşam yatsıdaki namazlar. Bazı zikirler. Bu gece onu da söylememiz lazım inşallah. Okuyabiliriz. Ondan sonra efendi kardeşim, ben size ne diyeyim yani. O sonra bir dua var. O duayı çok okuyana cennet vacip olur. Bizim Hasan Kudu, Allah ona selamet versin, hayırlı uzun ömür, dua aldı. Bu antikalığından dua alıyor. Çok antika bir kardeşimiz. Dergide arkadaş bu hadisi almış da duanın okunuşunu almamış. Adam Türkçe mi okuyacak abi? Muhterem Hasan Hoca. Yani biz hemen internete koyuyoruz, hemen sitemize koyuyoruz hacı abi. Çok kısa bir şey. Ancak bu duayı biliyorsunuz Ayşe annemiz sormuştu. Dedi ya Resulallah, Kadir gecesine muvaffakat edersem, yani denk getirebilirsem, bak mühim mesele. Kimse sahabede 27. gece garanti böyle bir şey görmemiş. Görseydi Ayşe anamız 27. gecede ne okuyayım derdi. Diyor ki Kadir gece invafaktu leyletel kadir. Kadir gecesine denk getirebilirsem fema kulu fiyah. Ne dua söyleyeyim. Biz de zannediyoruz ki ciltler dolusu dua öğretti. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Kuli. Ey Ayşe söyle. Allahümme inneke afüvün tuhibbül afve. فَعْفُ عَنِّي. Ey Allah'ım şüphesiz sen çok affedilsin, affı seversin. Fena. İşte onun için diğer rivayetler diyor ki bu duayı Kadir gecesinde okumak nasip olana cennet vacip olur diyor. Cennet vacip olması ne demek ya? Evet, ondan sonra tabii peşine ya afu, ya afu, ya afu da zikredilse iyi olur duan. Ya afu, ya afu, afüvvü. Vavşetteli afüvv. Allah'ın ismi çok affedi. Ya afu, ya afu, affeke ya afu, affeke ya afu, affeke ya afu. O dua yazmış dergide. O affeke duasını, uzun dua yazmış. Bunu Türkçe'yi koymuş oraya. Ya mübarek adam. Adam oradan Türkçeden Arapçayı mı çıkaracak kadar ilmi var ya? Ben de çıkaramam yani ezbere bilmesem. Oradaki Türkçeden hadis bu. Lafzına uymamız lazım. Ne bilelim hangi lafızla? İnneke mi buyurdu, fe inneke mi buyurdu yani. Lafzı koyacağız oraya tabii. Ondan sonra... Şimdi burada da ne diyeyim size ya. Şimdi bu geceyle ilgili bir uzun hadis-i şerif rivayet var. Onu hemen okuyayım. Daha da benim dolu okuyacağım şeyler var. Ne yapacağız ya Rabbel Alem. Gizledi işte sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla gizledi bunu. İbn-i Mesud geldi. Dedi ya Resulallah bana haber versene. Herkes gizli gizli geliyor. Dedi ki hangi gecedir bana belki söyler dedi. Dedi Leylet-i Sebbin başı 27 dedi. Ondan sonra efendim... O da 27'nin peşine. Ebu Sa'd-ı Hudri geldi. Bana söylesene ben. Ben senin yakın adamınım diye düşünüyorum de. Dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem dedi 21. gece. O da düştü 21'in peşine. Ondan sonra efendim Hazreti Ali Efendimiz geldi. Dedi ya Resulallah ben senin çok yakınınım Ehl-i Beyt'im de. Bana söyler misin de. Dedi ki 23. gece. Ondan sonra Hazreti Osman Efendimiz geldi. Dedi ya Resulallah ben dedi. Sahabenin bütün işi gücü Kadir gecesi meselesi. Dedi ki 25. dedi. Hazreti Enes geldi radıyallahu anh. Ya 10 sene hizmet etmiş tabii. O tabii vefatından kaç sene evvelse sallallahu aleyhi ve sellem. Vefatında 10 sene olmuştu hizmete. Dedi ki ya Resulallah ben senin Hüveydin benim dedi. Hizmetçinim dedi. Ben dedi sana yani çok belki beni tahsis eder diye özel bir şeydi. Dedi 29. dedi. Bu 29 çok önemlidir ben size söylüyorum. Ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz de şimdi böyle mübarek tabii teftişçidir çok böyle konuları inceliyor böyle. Bir baktı ona ne buyurdu buna ne buyurdu. O şimdi Efendimiz'i duymuyor ama şimdi onu ondan bir görüşüyor. Oradan bir bilgi alıyor. Oradan bir bilgi oradan bir Allah Allah kafam karıştı dedi ya. 21'den başladı 29'a kadar git. Dedi gel. Dedi ya Resulallah dedi. Bu dedi şimdi tamam da dedi yani herkese bir şey buyurdun. Ne olacak yani bunun hangisi dedi ya. Sen dedi. Ben dedi senin özel adamlarım dedi ya. Bana dedi burada tek bir şey söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ya Ömer inni üridü en yuhye ümmeti leyaliye ketireten. Ben istiyorum ki ümmetim bir geceyle yatmasın aşağı. Çok geceleri ihya etsin. Ahirete zengin çıksın ya Ömer dedi. Ona da demedi tam. Zaten diyecekti diyorum sana kaldırıldı. Bilgi kaldırıldı çünkü dedi Mevla hayır olsun dedi. Mevla böyle yaptı. Hadi şimdi gidi kardeşlerim. Hanım kardeşler üzülmesinler şimdi mesela hasta olan var diyor ben 29'unda diyor abdest alacağım ne yapayım diyor. 29 çok önemli merak etme sen. 17 de çok önemliydi sen ne zannediyordun 17'yi? Yani kardeş şimdi bu abdestsiz kadınlara ben şaşırıyorum ben namaz kılamayanlara. Sanki zikir yapamazlarmış gibi biz yani kaybettik. Ya hiçbir şey kaybetmedin muhtereme hanım kardeşim bacım anam ne yapıyorsun? Benim anam yaşında olanlar zaten o ayrı bir şey de yani şimdi şu anda benim anam yaşında olanlar zaten abdest namaz devam edebilirler. Onlarda sorun yok. Ama şimdi normal bacım diyelim. Yani adet görenleri kastediyorum. Öbürlerinde bu durum yok. Bunlar devamlı kılıyorlar. Yani Sübhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billah aliyyil azim. İlla billah eklersen çok daha iyi. El aliyyil azim eklersen daha iyi de. Dörtlü bu. Bakiyatü salihan. Otur akşam zaman iftarını yap. Zaten oruçta tutamıyorsun namaz kılamadığına göre. İftar vakti ne anı? Kocana mocana çoluncana yemeğini verdiysen o da ibadet. Ondan sonra otur. Seccadeye. Abdest al. Normal namaz abdesti al. Dön kıbleye otur seccadeye. Hanım kardeşim bak hanım kardeşlerimiz de bunu hemen duyurun. Birçokları çok üzgün vaziyetteler. Bu geceye rastladı benim şimdi adetle görüyor musun falan filan. Çok üzülüyorlar. Haklıdırlar. Allah üzüntülerine ihya etmekten fazla sevap verir. Bak ona da şüphe yok. Ama bakiyatü salihat. Sübhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber. Ne var bunda? 100 kere oku, 200, 300 kere okusan tesbih namazı. Namaz kılamasan da aynı tesbih namazı sevabı alırsın. 300 kere okudu mu tesbih namazında 300. Ondan sonra salavat-ı şerifi okuyabilirsiniz hastayken. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Bundan kısası yok. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. 100 oku, 200 oku, 300 oku. La havle oku. La ilahe illallah. 1000 oku. 5000 oku. La ilahe illallah. Ya sen ne diyorsun? Ne duan varsa kabul olur. Melekler benimle musafaha eder mi? Etmez olur mu? Melekler bana selam verir mi? Vermez olur mu? Kim zikirdeyse verecek diyor. Hanım kardeşlerimizin burada bir noksanlığı yok. Aman ha! Bunu özellikle kesip atsanız çok iyi olur yani. Şurası bir dakika ama şu bir dakika kadınları çok ilgilendiriyor. Yani namazsız olan hanımlar bu gece ne yapsın? Başlığı altında. Yani bir dakika, yarım dakika ama yani üzüntülerini giderelim. Çünkü hadis-i şerifler böyle buyuruyor yani. Şimdi bu kadınlar sohbet dinlemediklerinden bazıları böyle evhama kapılıyorlar yani. Şimdi bir hadis-i şerif vardı onu okuyacağım da. Ondan sonra da onu da buraya bağlayacağım. Burada da bir hadis-i şerif var. Öbür hadis-i şerifi de keşke okuyabilseydim. Ey git. Vaktim yetseydi. Kısaca bakalım. Uzununu okuyamam da o da bir sayfadan fazla. Efendim keşke bugün 3 saat evvel bahsetseydik sohbeti değil mi? Hadis-i şerifte buyurur. Ve idâkânet leytül kadir. Bu hadis-i şerif kaynakları çok kuvvetli. Beyhakî Şuab-ül İman'dan tut da efendim Hafız Münziri, Tergib-i Abdülkadir Geylani, Ebu Leys Semerkandi, İbn-i Hacer Eytemi dolu da dolu. Şimdi Kadir gecesi olduğu zaman buyuruyor. O sayı hadis-i şerif. Ye'murullah Azze ve Celle Cibril Aleyhisselam. Allah Azze ve Celle Cibril Aleyhisselam'a emreder. Bak 27. gece demiyor şimdi. Bak, Kadir gecesi olduğu zaman. Cibril Aleyhisselam'a emreder. Feyehbidu fî kübkübetin minel melâke. Meleklerden büyük bir cemaatle birlikte inerler. Şimdi Ma'ahu livan ahtaru. Yeşil sancak taşır. Kadir gecesi yeşil sancak taşır. Feyerkücül liva alâ zahril Kâbe. Yeşil sancağı Kâbe'nin tavanının, damının üstüne yeşil sancağı asar. Keşif ehli olanlar görür. Benim annem bir kere gördü. Yani yeşil sancak olarak görmedi de ben tabii şaşırdım da bir şey demedim. Böyle alenen gör bana da normal bir şeymiş gibi. Zannedersin ki işçiler çıktı Kâbe'nin damına. Ahmet dedi bunlar ne yapıyor dedi Kâbe'nin damında dedi. Anne dedim kimler dedim. Ben bir şey görmüyorum. O keşfi açıktı annemin. Dedi ki Kâbe'nin damında ne yapıyorlar dedi. Dedim ne yapıyorlar. Ya dedi acayip bir tipleri de var. Yani insan zannediyor da ne giyinmişler dedi böyle dedi. Şeyleri dedi. Yarasa şeyi gibi böyle dedi şeyleri var dedi. Kanat gibi böyle şeyler giymişler ama kanat diyemiyor da kadıncağız. Böyle kanat manat demiyor da. Böyle de acayip dedi yana doğru dedi uzanmış dedi falan. Kâbe'nin damında dedi. Yani temizlik mi yapıyorlar? O da saf kadın yani. Keşfi de açık da. Ya ama 27. gecede tavaftayız. Kâbe böyle. 27. gecedeyiz. Tavaftayız. Yıkılıyor. 20-30 cenaze çıktı Hacer-i Esved'de o gece. İzdiham. Dedim anne dedim. Neyse karıştırma dedim. Melekleri görüyorsun dedim. Melekleri dedim. Ya Kâbe'nin damında bir şey yok. Benim gözüm. Benim keşfim açık olur mu? Ye iç yat aşağı. Cübbeli Ahmet hikaye. Bir şey gören yok. Ama annem saf itikat. Koca karı itikadı. Ağlar zaten sıralı. Ağlar. Bunlar dedi ne yapmaya çıkmış dedi. Öyle hani melektir falan diye kuruntu yok. Evham olsa bir melek der. Hani evham da edebilir bir insan. Değil. Alenen görüyor ya. Normal soruyor yani. Bir insan sorar gibi yani. Geçen de Bin Selman çıkmıştı ya bilmem ne. Ondan sonra. Yani öyle zannetti ki biri çıktı yani. Efendim. Şimdi bu hadis-i şerifte bir rivayet daha var. Bu kitap neydi size adını? Ya Ravdul Faik fil Mevaiz ve Ruvak. Bu Şeyh Hurayfiş Kattesallahu Sirru. Bu ulemanın evliyan reislerindendir. Bu Ravdul Faik bütün ulemanın itibar ettiği kitap. Çok eski bu. Yani belki de 600-700 seneden de evveldir de. Tam bu kapağına bu sene kaçta vefat ettiğini yazmayanlara ben ne diyeyim yani. Allah istersin diyeyim. Ondan sonra efendim buradaki rivayette bak çok acayip bir şey. Cibril aleyhisselam 4 sancakla iner diyor. Ebu Hureyre İbni Abbas'ın müşterek rivayeti. Bu 4 sancak, bu hadis-i şerifte bir sancak Kabe'nin üstüne, bu kesin. Öbür sancaklardan birisi Livav Minha ala kabri, benim kabrimin üstüne diyor. Yeşil kubbenin üstüne de dikiliyor. Yeşil sancak, yeşil kubbenin üstüne. Ondan sonra ve Livav Minha ala Tur-i Sina, bir sancak Tur-i Sina dağına. Allah'ın en kıymetli dağı Tur-i Sina tecelli ettiği dağ. Musa Aleyhisselam'a kelam sıfat tecelli. Ve livâmine alâ zâl mescidil haram. İşte Kabe'nin üstüne söylüyorum zaten. Ve livâmine alâ zâl beyt makdis. Bir sancak da Kudüs-ü Şerif'in üstüne. Mescid-i Aksa'nın üstüne. Herhalde Sahra'nın altın kubbenin üstüne de olabilir. Yani Mescid-i Aksa çünkü 144 kilometrelik bir alandır. Sancaklar çok yani. Ve levsittüm et cenah. 600 kanadı var. Minha cenahan la şuruma illa fi leytil kadir. İki kanadı var ancak Kadir gecesi açıyor. Başka açmıyor. 600 kanadın ikisini Kadir gecesinden Kadir gecesine. Başka gece kullanmaz, açmaz. Ne gece ne gündüz. Bu özel. Onun için insan Kadir gecesine mahsus elbiseleri olsa, yani onları hiç kullanmasa, böyle mübarek gecede çıkartsa, giyinse mesela. Çünkü neden? Buradan anlaşılıyor ki iki kanadını niye başka zaman açmıyor? Ondan sonra Feyen şuruma tilkel feyücevcül meşrik ile mağrib kanadının birini açıyor, doğudan batıya da gidiyor, öbür kanadını açıyor, bu kanat da batıdan doğuya geçiyor. Yani bütün alemleri iki kanadıyla kuşatıyor. Feyhüthü Cibril aleyhisselam el melâke feyazilleyle. Melekleri teşvik ediyor. Ey Allah'ın melekleri, hadi hadi dağılın, yayılın, yayılın, Müslümanlara selam verin. Feyüsellimûn alâ küllü kâimin. Namazda ayakta durana, inşallah bu gece teravide rastlarız ayaktayken. Ve kaidin. Oturarak namaz kılan, kimse ayakta kılamıyor veya tahiyyatta rastlayabiliriz. Ve musallin, genel manada namazın rükû secdesi, namazda olan. Ve zakirin, namazda değil adam yorulur her dakika, namazda duramazsın ki yani. Oturdun biraz, Sübhanallah çekeceksin, bir şey çekeceksin. Ve Kur'an okuyorsun, zikreden. Zaten demin ne dedim, tilavetül Kur'an hepsi zikirdir. Zikredene selam veriyorlar. Ya ama dikkat işte, burada yatana şey rivayeti burada yok yani. Onun için ben ne yapayım, bir şey ekleyemem ki hadise. Ve yusafiunhum, onlarla musafaha ederler. Musafaha elini tutuyor. Sordular bir hadis-i şerifte, hadi sahabeden bir olacak. Musafaha Cibril aleyhisselam beni musafaha etse melekler bunun alameti nedir? Tüylerinde ürperti olur, diken diken olur. Bir de gözün yaşlanır. Gözüne böyle bir yaş gelirse illa hüngür hüngür ağlamak anlamında değil. Gözüne bir yaş gelirse hem yani duygusallaşma Türkçesi. Ondan sonra efendim bir de tüyler ürperiyor. Bu tüyler ürperdiği anda yani anlaki odur. O musafaha anıdır yani ha. Zaten iftar verseydiniz fakirlere, helal parayla diyor bir fakire iftarlık vere diyor, Kadir gecesinde Cebrail aleyhisselam özel musafaha eder diyor. Bunun da alameti gözüne yaş gelir diyor. Ya. Özel musafaha istiyorduysan tamam mı? Birkaç Müslümana bir iftar vereydin. Ne olacak 20 lira 30 lira bir iftarlık verilebiliyor. Yani fitre miktarı 27 lira zaten. Yani nedir yani iftar sahurluk parası? Bir Müslümana vereydin. Mesela bugüne kadar vereydin. Şimdi bu gece şeyi özel musafaha alabilirdin. Fe'emminun ala duaim. Müslümanlar dua edecekler işte bir şey bak hatim duamızda melekler de amin derler işte bu gece ise inşallah. Öyle umutluyuz tabii biz bu geceye itikad ediyoruz. Bu kadar hadis rivayet var. Hatim duamızda çok hatim duaları yapacağız inşallah. Saat 11'i çeyrek geçe başlayacağız. Hatim dualarına bütün melekler. Zaten hatim duasında 60 bin melek kesin hadis var. Bu normal zamanda da Ramazan'a mahsus değil. Ali Adler Efendi babamız yazdı bunu Kur'an'ın kenarına Musaf'ın. Ve zaten kaynakları meşhur hadis. İzâ hatemel abdül Kur'an sallâ aleyhi ve hatmî sittûn evsebûn elfe melek. Bir rivayet 60 ama 60 ittifaklı yani. 70 de var. 60 bin melek dua yapmaya amin demeye hatimde bulunur. İstersen sen evinde tek başına yap. Cemaat, mamaat, lale gül, yayın, internet, YouTube, WhatsApp meleklere sökmez. Sen git bir yerde gizli tek başına hatimini bitirdin yapıyorsun. 60 bin melek geldi oraya. Kesin. Bu Kadir gecesine mahsus değil kardeşim. Onun için amin derler. Hatimin özel. Kur'an ya bu. Kur'an'ı bitirmişsin yani. Ondan sonra hatta etva'l fecr, imsak olana kadar dualara amin derler. İmsak olana kadar. Yani o musafaha ayrı. Cibril aleyhisselam seninle mi uğraşacak? Musafaha der geçer. Ama diğer melekler kalıyor ki yerle gök arasında melekten boş bir şey kalmıyor. Tenezzelül melaiketü diyor. Kur'an söylüyor. Sen hadisin kaynağını soruyorsun ya. Ayet zaten. Tenezzelül melaiketü diyor. Bütün melekler iner de iner, iner de iner, iner de. Ve ruhu Cibril fiyâ bi izni Rabbim, Rabbin izni min külli emri. Bütün işler, kazalar, kaderler. Bir Berat gecesi, bir de Kadir gecesi. Onda dosyalar lev-i mahfuzdan insah ediliyor. Bunda teslimat yapılıyor. Bunlar ikisi birbirine paralel geceler. Kaza ve kaderle ilgili dualarda en önemli iki gece bunlar. Kadir zaten takdirden geliyor. Kaderden geliyor. Ondan sonra her Müslümanın evine gelirler. Ya mümin derler. Ey imanlı adam derler. Ya mümine derler. Ey imanlı kadın derler. Esselamu aleyküm selam. Selam olan Allah sana selam söylüyor derler. Allah'ın selamını getirirler. Anladın mı? Böylece işte burada imsak olunca ilk Cibril aleyhisselam göklere yükselir. Ondan sonra gökle yer arasında Cibril aleyhisselam mesafe alınca kanatlarını açar. Kanatlarını açınca güneş tam doğarken Cibril çıkıyor göklere. Güneş onun kanatlarından güneşin ışınları dünyaya vurmaz. Onun için Kadir Gecesi'nin en büyük alameti en sahih hadis bak. En sahih hadis. Bütün rivayetler ittifak Kadir Gecesi geçtikten sonra belli oluyor. Gerçi günü de o derece olduğu için orada büyük bir müjde var ama yarınki gün için söylüyorum. Yani güneş tas gibi doğar. Normal zamanda yani hani bulutlu mulutlu sisli konuşmuyoruz. Normal bir yerden güneşi her sabah gözetlediğim bir yerden. Her gün nasıl doğarsa işte bunu incelediler zaten. İbni Mesud damda adam saklardı. Dama çıkardı. O zamanlar biliyorsunuz duman yok, sis çok. İbni Mesud radıyallahu anh bunu tespit etti. Dedi ki ben bunu tespit ettim. 27'nin sabahı oldu bu iş dedi. Yani o tespit etti bunu. Ve Cibril'in kanadından dolayı güneşin ışınları dünyaya yayılmaz. Güneş şuasız, ışınsız doğar yani böyle. Sönük. Bir zaman sonra bayağı melekler gidecek ki kanatlar. Ondan sonra güneş yayılacak daha işte işraktan sonra kuşlar doğar. Yani Kadir'in en büyük alameti budur. Tabii çok sıcak olmaz, çok soğuk olmaz vesaire. Daha hadis-i şeriflerde alametleri zikredilmiş. Cibril aleyhisselam yükselir. Sonra melekleri çağırır. Melekler de yükselirler. Bütün melekleri önce sevk eder, salar. Sonra toplar. Meleklerin peygamberi o, şey komutanları o, reisler. Hadi bakalım. Melek gökteki yerlerimize. Ondan sonra Cibril aleyhisselamın nuruyla, meleklerin nuruyla Cebrail aleyhisselamın kanatlarının nuru birleşir. Allah! Nuru ilahi. Onun için o nurların arasında güneşin ışını mışını olmaz. Tas gibi kalır. Onun için nurların içtimağından dolayı buyuruyor. Cibril aleyhisselam melekler gökler arasında dualar, istiğfarlar, müminler için iman eden. Bak ben bunu yeni görüyorum yani. Yeni görüyorum derken yeni hatırlıyorum herhalde. Ben ne dedimse demin hadis sahih dedim. Dört gecenin günü de eşittir dedim. Bak burada bu rivayet yeni önüme geldi. Yine gökten geri gitmiyorlar. Gökle yer arasında durup yarınki günde iftara kadar gündüz oluyor tabii. İftara kadar müminlerin duasına amin demek ve istiğfar devam ediyormuş yarın. Çünkü hadis sahih kardeşim. Öbür hadisle birleştirince zaten çıkıyor mesele. Günü gecesi gibi. Çok yarınki gün ne kadar önem arz ediyor ya. Dua, istiğfar müminler için, kadınlar için. Yarın akşam olunca gökten içeri kapıdan girerler. Akşam olmadı. Yani yarın iftara kadar gökte duruyorlar. Şimdi gece yere iniyorlar. Herkesin evine geliyor. Gemiye, sandala, eve, ocağa, her yere. Kayanın içinde olsan kayanın içine gelir yani. Kayanın içine girsen mesele. Var öyle kayanın içine insanlar giriyorlar. Oraya gelir. Müslümansan. Ondan sonra onlar birinci kat semadan içeri girince birinci kat semanın melekleri diyor. Merhaben bi eşrafine avsadatine. Kadir gecesi inen melekler meleklerin efendileri. Her melek inmiyor. Efendileri iniyor. Onun için onlar diyorlar ki ey bizim şereflilerimiz, ey bizim seyitlerimiz, efendilerimiz. Merhaba, hoş geldiniz. Ondan sonra minene ekbeltüm. Nereden geldiniz? Diyorlar ekbelnâ min ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti Muhammed'in yanından geldik. Mâ sana'a Rabb-i Sübhane Teâlâ fî havâcib. Rabb-i Teâlâ onların dualarına ne yaptı? Göktekiler soruyorlar yerden gelenlere. Onlar diyorlar gafere gafara li salih ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şeffa salihav fi talihim. İyilerini, salihlerini affetti. Hiç günahsız olan var mı? Yani şu ne demek biliyor musun? Tek kelimeyle. İyilerini affetti diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani evliyalarını, velilerini affetti diyor. Çünkü herkesin makamına göre kusuru var. Velilerini diyor, iyilerini, salihlerini affetti. Onları da kötülerine şefaatçi etti. Dolayısıyla toptan pazar hepsi bu yakayı kurtardı. Ancak müstesna var. Bu hadiste 4 müstesna var. Bu bir yeni bir hadis gördüm. Aman ya Rabbi. Müstesna 9'a çıktı. Tehlike büyük. Tehlike büyük. Ondan sonra başlarlar bağırma. Gökler inim inim inler. Sübhanallah, elhamdülillah. Yani ümmet af oldu diye melekler haber aldı. Gökteki melekler Allah'ın bu ümmete verdiği nimetlere şükrüçün. Sonra tek tek adam adam, kadın kadın sorarlar. Tek tek. Yusuf oğlu Ahmet'in bu seneki durumu ne? Şimdi Ciğeristan İsmail Efendi. Babanın adı neydi? Mehmet oğlu İsmail. Bunun bu seneki durumu ne? Ferhat Efendi'nin babasının adıyla. Adam adam, kadın kadın. Tek tek. Bak. Böyle bir acayip ya. Melek göktekiler yerden gelen. Çünkü yere inenler herkesle görüştü. Herkesle musafa ettiler ya. Selam verdiler ya. Selam verirken rastgele selam vermedi hoş. Meleğe bildiriliyor kime gideceği. Öyle bizim gibi ey ümmeti Muhammed aleykümselam değil yani. Mübarek adam. O melek geliyor sana tek. Bütün melekler indi aşağı. Seyyidleri, şerifleri. Ondan sonra burası çok tehlikeli. Ma faale fulan. Tanıyorlar seni. Benim mesela Yusuf oğlu Ahmet. Kaç senedir Kadir Gecesi gelmiş geçmişim. Yaşadığım müddetçen beri. Şimdi her sene benim raporumu şey diyorlar. Şimdi meleğe diyor. Bu Yusuf oğlu Ahmet'in durumu neydi? Bu seneki vaziyet ne? Tamam mı? Ekonomik durumumu sormuyorlar. Sağlık durumumu sormuyorlar. Tahlilleri nasıl çıktı? Koronadan yırttı mı falan sormuyorlar. Diyor ki bunun durumu ne bunun? Allah indindeki vaziyeti ne alem yani? Seni de soruyor. Hepinizi soruyor. Tek tek. Adam adam, kadın kadın. Şimdi burası çok mühim. Diyorlar ki vecedna fulanen amel evvele müteabbiden ve vecedna fiyazel am mübtedi'an. Geçen sene onu müteabbit bulmuştuk. Yani çok ibadette rastladık. Durumu iyiydi. Bu sene gittik, bid'ata düşmüş, itikadı bozulmuş. Bu itikat bid'atıdır amelden ziyade. İtikat bid'atı. Ehl-i sünnetten çıkmış. Adamlar senede bir 40 kaç kişi bozuluyor ya bu ilahiyatçıların çoğunun yüzünden. Adamlar her gece iftarda, sahurda milleti zehirliyor ya. Milleti zehirliyor ya. O Yaşar okuyanlar, Mustafa Karataşlar, mütevatir hadisleri inkar eden adam. Mütevatir hadis, nüzülü Mesih İsa Aleyhisselam inmeyecek öyle iş mi olur diyor. Resulullah inkar ediyor ya. Ya yani böyle adamlar konuşuyorlar ya. Bunu dinlese adam ne olur? Bunu Kadir Gecesi bir şeyse kalır mı ya? Bak diyor geçen sene müteabbit, yani çok ibadet yapıyor. Bu sene mübtedi bulduk. İtikadı bidata gitmiş. Diyorlar ki falan kişinin durumu ne? Falan kişiyi de geçen sene bidattaydı. Vecednâhu fiyazel an müteabbiden. Bu sene ehl-i sünnete dönmüş, itikadını tahsis etmiş, ibadete sarılmış diyor. Elhamdülillah diyorlar. Öbürüne gelince neuzubillah diyorlar onun durumuna düşmekten. Durum bu. Ben size ne anlatayım kardeşim ya? Ondan sonra kime ibadette bulduk diyorlarsa durumu iyi. Melekler onun için istiğfar ediyorlar. Özel dualar. Allah. Adam zaten Kadir Gecesi ihyası melekleri yetmedi. Bir de göktekiler de buna başlıyorlar bu sefer. İnenler başka, kalanlar da buna bu sefer. Dua diyorlar. Felancayı zikirde bulduk. Felanca rükuda rastladık. Felancayı secdede rastladık. Felancayı Kur'an tilavetinde rastladık. Felanca ağlıyordu Allah korkusundan. Böyle isim isim söylüyorlar vaziyetini. Felanca da nargileyi yakmış anasını satın. Tüttürüyor gidiyor yani. La havle ve la kuvvete illa. Ya böyle mübarek gece keyif zamanı mı? Muhterem ya. Muhterem. Melekler gelecek diyecek. Adam abi, 60 bacak bacak üstüne ya. Yapmayalım. Kendi aleyhimize. Ondan sonra her semada dualar, istiğfarlar. Ümmeti Muhammed'in sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu hadiste. Şimdi bu hadis-i şerifte diyor ki burası çok tehlikeli olan yer. Allah Teala nazarallahu aleyhim fi hazihi leyle fe'afanim. Allah onlara tecelli etti. Hepsini affetti. Ve gafara lehum illa arba. Dördünü bıraktı. Dediler ya Resulallah bu dördü kimdir? Buyurdu ki müdmenü hamrin, içki içmeye devam eden. Eğer ki şaraba, içkiye, rakıya, biraya şu anda tövbe edersen bu geceden nasibin iyi olur. Şu anda bir daha dönmemek üzere tövbe etmezsen hikaye. Af yok. Ve akku valide, ana babasına karşı gelen, bu ana babayı üzmek kadar arşı titredir yani. Ana baba ya, Allah'tan sonra ona teşekkür geliyor. Ana babaya isyan eden, aman helallık alalım, rızalık alalım. Öldüyse mutlaka sadaka verelim, kurban keselim, su kuyusu hayır yapalım. Anamızın ruhuna, yani bizi razı olsun. Vekatu rahim, akraba ile ilişkiyi kesen. Akrabasını aramayan, sormayan, selam vermeyen, hal hatır etmeyen akraba. Yakın akraba, uzak akraba. Akraba ile ilişkiyi kesen affolmaz, Kadir gecesi affolmaz. Lanetlidir ya. Ve müşahinun, bir de bid'at ehli. Dediler ya Resulallah müşahin nedir? Buyurdu musarimdir. Musarim nedir? Musarim kin tutan Müslümanlara. Özellikle Şia rafıziler. Çünkü bunlar Ebu Bekir'e kin tutuyor. Hazreti Ömer'e kin tutuyor. Bütün sahabeye kin tutuyor. 5 sahabe hariç 120-114 bin sahabeye kafir diyor bunlar. Dolayısıyla asla af olmazlar. Mümkünatı yok. Ama diğer bir Müslümana da kin tutup da kalbinde 3 günden fazla selamı kelamı kesmişse hemen telefon et. Selamun aleyküm de kardeşim de. Barış yoksa Kadir gecesi af olmaz. Yalnız 9 rivayeti de beni çok korkuttu. Burada da neredeydi arkadaş? O rivayette ne vardı biliyor musun? Ödüm koptu ya. Mezarlıkta gülenler. Ya mezarlıkta film çekiyor adam ya. Gitmiş kabirlerin başına film çekiyorlar ya. Mezarlıkta gülenler. Bak zahikun fil kubur. Vennemmam. Söz taşıyanlar. Ve zalim. İnsanlara zulüm ve cebir kullanıp eziyet yapanlar. Velev karısına, velev çocuğuna zulüm. Belki de kadın yapıyor kocasına zulüm canım. Bazı da adam eziliyor. Zalimler. Ve men ezel üstte hocalarına, üstadlarına eziyet edenler. Bak hoca hakkı, ana baba hakkı gibidir. Sana bir harf öğretenin kölesi olman lazım. Gidip de bir de hocanın aleyhine iftira yapıyorsun. Üstadlarına eziyet edenler. Ve mütekâsilus salâ. Namazda gevşeklik edenler. Namaza tembel tembel üşeni kaldı. Hiç kılmayan hiç konuşma zaten. Ve katilün nefs. Adam öldürenler ve mani'uz zeka, zekat vermeyenler. Bunların içinde en acayipme giden mezarlıkta gülenler meselesi. Yani hakikaten çok tehlikeli bir durumdayız yani. Bu şekilde, çünkü ibret almak lazım, adam kalkıyor hiç ahireti hesaba saymıyor ya. Bunlar müstesna buyuruyor. Bunların dışındakilerin her birerlerini Allah-u Teala affu mağfiret buyuracaktır. Onun için kardeşlerim çok büyük bir gecedeyiz. Geceye ulaştık. 29'u da böyle. Son geceyi de böyle. İhya etmek lazımdır. Yani arş-ı âlâ titriyor. Kürsü, levh-ü kalem efendim sayha yapıyor. Herkes bu ümmetin bu gece affolacağından, meleklerin selamından, Allah'ın mağfiretinden dolayı o melekleri sonra sidretül münteha duyuyor. Kürsi duyuyor. Levh-i mahfuz duyuyor. Kalem-i âlâ duyuyor. Arş-ı âlâ duyuyor. Hadisi devam edemedim. Bunların hepsi ümmetin affından dolayı sayhalar atıyorlar. Ya Rabbi sana şükürler olsun ümmeti affettin, ümmeti affettin. Ya böyle bir gecede mahrum olmak çok kötü bir şey. Kardeşim tek sözle bitirelim. Eşrafül leyali leytül kadr, etvelül leyali leyletül kabr demiş büyükler. Gecelerin en şereflisi Kadir gecesidir. Gecelerin en uzunu kabirinin ilk gecesidir. Mezardaki ilk gece 7000 seneden fazla gelecek. Onun için ilk gece için hazırlanalım. Mezardaki en uzun gece için en şerefli gecedeyiz. Nevalemizi toparlayalım. Allah cümlemizi bu gecede mağfiret etsin. 11'i çeyrek geçe inşallah hatim dualarında buluşalım. Amin. Allahum ya azim ya azim ente ilahuna la ilahe gayruke faghfir lana zenbel azim. İnnehu la yaghfiru zenbel azim illel azim. Allahum ne anselüke bir rahmetike leti vesiat külle şeyin teğfir lana zunubena ve tu'tika rikabena ve rikaba abana ummatik. أحبابنا وجماعتنا من النار آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم